Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Аляксандр Лукашэнка кажа пра неабходнасць павысіць пенсійны ўзрост. Некаторыя эканамісты папярэджваюць, што ў цяперашніх умовах гэта моцна павысіць сталае, гэтак званае структурнае беспрацоўе сярод старэйшых людзей. Прагучыць апытанне ў Магілёве. Лукашэнка кажа, што пенсійны ўзрост у Беларусі давядзецца павышаць, але перад гэтым трэба прасіць падтрымкі ў людзей. Ці гатовыя вы падтрымаць такую просьбу Лукашэнкі і чаму? Вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. У Варшаўскім універсітэце стварылі цэнтр беларускіх даследаванняў. Кіраўніком абраны гарадзенскі гісторык Алесь Краўцэвіч. Плануецца, што там будуць працаваць гарадзенскія выкладчыкі гісторыі, якія былі звольненыя з універсітэту імя Янкі Купалы паводле палітычных матываў. Беларусь абышла амаль усе краіны постсавецкай прасторы ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці, а вось у рэйтынгу талерантнасці беларусы занялі толькі 97-е месца сярод 139 краінаў. Таксама ў нашай праграме прагучыць шмат музыкі і гутаркі з музыкамі гурту «Рахіс», які сёння ў менскім лофт-кафе прэзентуе новы альбом «Паміж сонцам і хмарамі», а таксама з 16-гадовым рэперам з Жодзіна Германам Генрыхам, які запісаў першую песню па-беларуску. Ну а зараз да галоўнай тэмы нашай сённяшняй праграмы. Аляксандр Лукашэнка кажа пра неабходнасць павысіць пенсійны ўзрост. Я працытую. «Я пра гэта казаў яшчэ ў перадвыбарчы перыяд, што пенсійны ўзрост прыйдзецца павышаць. Нам трэба яго павышаць, але людзі гэтага не хочуць. Таму ў нас у краіне невялікія пенсіі. Мы сёння маем той пенсійны фонд, які маем». Канец цытаты. Гэтак Аляксандр Лукашэнка заявіў у аўторак на нарадзе па актуальных пытаннях развіцця Беларусі. Адначасна за падвышэнне пенсійнага ўзросту для жанчын выказалася кіраўніца Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Паводле інфармацыі Белстату, у жніўні на 4 480 000 беларусаў, якія працуюць, было 2 757 000 пенсіянераў, а пенсіі дзяржава выплачвае менавіта за кошт страхавых унёскаў тых, хто працуе. Таму многія адмыслоўцы кажуць, што пенсійны ўзрост павялічваць варта, але гэтая прапанова сярод народу не папулярная. Ці гатовая дзяржава забяспечыць працоўнымі месцамі людзей сталага веку? Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, якраз людзі перад пенсійнага веку складаюць 38% сярод беспрацоўных, і нават у службах занятасці гавораць, што пасля 45 гадоў знайсці працу ў людзей амаль няма шанцаў. Ці гатовае Міністэрства працы і сацыяльнай абароны да пенсійнай рэформы, ці праводзіла яно грунтоўны аналіз? У аддзеле сацыяльнай абароны Навукова-даследчага інстытуту працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны нашаму радыё далі такі адказ. Мы проводили исследования рынка труда, но что касается пенсионной системы, не проводили в последнее время. То есть у нас каких-то актуальных цифр не будет. Дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык кажа, што падвышаць пенсійны век цяпер гэта значыць вельмі моцна павысіць рызыку сталага так званага структурнага беспрацоўя. Першая проблема то, что наибольш уразлівая группа людей на рынку працы, это люди как раз у перадпенсійным веку. Калі паглядзець уважліва на то, что адбывалася. Ну, з людьми у таким веку, у тих краинах, где рабіліся реформы, то початок такой активной реструктуризации, беспрацоўе росло наибольш как раз серед людей у перадпенсійным и першые 5 год пенсійнага веку. То бок это б'є наибольш менавіта по гэтых категориях людей. И калі атрымліваецца, что ты еще и до гэтага подвышаешь пенсійный век, ты погаршаешь проблему вельми істотно. То бок это люди, якія могуць лёгка страціць працу, але з тяжкостью я знайду, тому что им складана провести переподрыхтовку. Ну и просто знайсти своє місце уже на рынку працы, калі там шаг пропрацував все життя на одному предприємстві, якое опинулося просто непотребным у новой структуре економіки, то это проблема. Говорив дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Паводле яго, нават калі пенсійны ўзрост цяпер павысяць, праблемы гэта не вырашыць. Ведаете, коли подвысить пенсийный век зараз, это значит откласти проблему на, ну, скажем, 5 годов наперед. То бок, про 5 годов все равно будет та самая проблема с пенсийным фондом. Тому я бы сказал так, что когда мы подвышаем пенсийный век, одночасово треба давать утямы и зрозумелую программу реформы пенсийной системы. Колишний министр працы и социальной обороны Александр Соснов у интервью «Свободе» сказал, что махчимость позбегнуть подвышение пенсийного взрослого в Беларуси есть, але имоверность этого невеликая. Магчымасць это калі нехта будзе фінансаваць патрэбы беларускага рэжыму. Ну, в Расіі калі будзе, то і праблемаў няма. Але, на мой погляд, верагоднасць невялікая, як я сказаў. Гаварыў колішні міністр працы Александр Сасноў, і больш ягонае меркаванне, меркаванне іншых экспертаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А мы спыталіся ў людзей у Магілёве. Александр Лукашэнка заявіў, што пенсійны ўзрост у Беларусі давядзецца павышаць, але перад гэтым трэба папрасіць падтрымкі ў людзей. Ці гатовыя вы падтрымаць такую просьбу ў Лукашэнкі і чаму? Я бы нет. Всех есть здоровье. Пенсионеры работают лишь потому, что не хватает. Помочь надо детям. У самих пенсия маленькая. Нас заставляют это делать. Сам игровой доски. А тебе нужно отдыхать. Если это будет, я, наверное, не дотяну. Нет. У нас половина людей до пенсии не доживает. У меня отец, например, не дожил до пенсии. Это просто, чтобы в бюджете деньги сохранить и все. Я, да. У меня маленький ребенок, и мне надо его еще поднимать. А до пенсии 10 лет. Против, конечно. Большинство мужчин уже в 60-62 года умирает. Увеличивается пенсионного возраста, всех будут с работы ногами вперед уносить. В первую очередь надо сокращать милицию, которой у нас слишком много, и она абсолютно не работает. И так люди не доживают до пенсионного возраста, а тут если еще поднять, так вообще пенсию не будет получать никто. Нет, люди и так достаточно работают, им можно было бы уходить в таком возрасте, который сейчас есть. Может быть, даже на 5 лет меньше сделать. Люди же низко работают, они отчисления это делают в этот фонд социальной защиты. Может быть, стоит где-то что-то урезать. Если Александр Лукашенко ориентируется на Европу или на Россию, то надо учитывать жизни у нас в стране. А у нас, к сожалению, мужчины до пенсии практически не доживают. Может быть, станет больше, тогда и речь о увеличении будет своевременно. Мне сложно сказать пока, потому что мне еще до пенсии очень далеко. Мне кажется, человек должен решать сам. То есть профессии, допустим, те же продавцы, где люди в 55, им уже тяжеловато работать. В основном в это время все уходят. Человек стареет, выходит, что ему не будет времени даже немножко пенсии отдохнуть. И профсоюзы тебя уже 65 лет похоронят. Даст государство 3 миллиона и все. Я бы не подтримал. Человек наш много работ делает, не только на производстве. В пенсионном возрасте он подходит уже, так скажем, ослабленный. Я так. Дело такое, что не все доживают. Люди умирают молодыми. Много кто не будет согласен. Чем раньше пойти, люди хоть для себя поживут немножко. Действительно, в других странах пенсионный возраст гораздо выше. Но я считаю, наш уровень жизни такой, что он только обеспечит тот пенсионный возраст, который на сегодняшний день есть. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца і наконт пенсійнага веку, і наконт іншых падзеяў і тэмаў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Здравствуйте, мы те самые ученики Менского районного лицея, и к нам дошла информация о эссе, якобы тема его звучала, что будет, если США станет господствующей страной. На самом деле тема звучала «Будущее США. Внешнее экономическое развитие». Итак, Александр Свобода, Магилев Андрей. В выпуске «Народного моя» 20-го Кастришника ситуация, за их выросли соправданные белорусские офицеры. Так я таких, например, у Могилеве постракаться доводилось, даже не доводилось. Как так с погоней, вот так вот, с такой громадянской позицией. Воголе некие у Могилеве суворовцы, некие гопники мне, так подается. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларусь абышла амаль усе краіны постсавецкай прасторы ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці. Паводле даследавання падрыхтаванага гэтак званым Martin Prosperity Institute, ён працуе пры Універсітэце Таронта ў Канадзе, Беларусь знаходзіцца на 37-й пазіцыі са 139 краінаў. Вышэй з постсавецкіх краінаў толькі Эстонія на 33-м месцы. У гэтым рэйтынгу Беларусь заняла яшчэ адно ганаровае месца, трапіўшы ў топ-пяцёрку краінаў з найбольш адукаванымі жыхарамі. У гэтай пяцёрцы таксама Злучаныя Штаты, Фінляндыя, Славенія і Паўднёвая Карэя. А вось у рэйтынгу талерантнасці беларусы занялі толькі 97-е месца сярод 139 краінаў. У аснову гэтых рэйтынгаў пакладзеныя тры крытэрыі – развіццё здольнасцяў, тэхналогіі і талерантнасць. Пры аналізе выкарыстоўваліся дадзеныя па інвестыцыях у навуковыя даследаванні, колькасць даследчыкаў, колькасць зарэгістраваных патэнтаў і адукаванасць насельніцтва. А талерантнасць ацэньвалася паводле апытанняў стаўлення грамадзян да імігрантаў, прадстаўнікоў іншых расаў і этнасаў і сексуальных меншасцяў. Больш падрабязна пра гэтыя рэйтынгі на нашым сайце свабода.орг. Вось як каментуе іх галоўны рэдактар часопісу City Dog Сергей Сахараў. Насамрэч, лічбу можна інтэрпрэтаваць сапраўды па-рознаму. Першая інтэрпрэтацыя, якая прыходзіць, а да галавы, калі чытаеш, безумоўна, гонар, так? І гэта яшчэ адна цаглінка ў падмурак вот нашай як бы нацыянальнай самаўпэўненасці. Таму што былі і нобелеўскі лаўрэат, і вось такія лічбы, нават банальныя рэйтынгі вышэйшых установ свету, калі Беларусь туды трапляе, то безумоўна можна казаць, што ого, бачыце, мы якія на якім месцы мы годныя сярод годных. Іншая справа, што, канешне, калі пачынаеш углядацца ў гэты рэйтынг і калі пачынаеш яго больш-менш аналізаваць, ну, прынамсі, калі мы аналізуем менавіта па тых крыніцах, які ў нас ёсць на руках, так, не паглыбляючыся, то тут відавочна, што адзін з асноўных складнікаў тут гэта тэхналогіі. Тое, пра што апошнім часам кажуць, і тое, што сапраўды вельмі важна гэта, мне здаецца, для разумення наогул сітуацыі, тое, што дзяржава сапраўды ўклалася, калі зрабіла вось такія прэферэнцыі падаткавыя ў першую чаргу для тых, хто працуе ў парку вышэйшых тэхналогій. Ну і трэцяя лічба, што тычыцца талерантнасці, то ну, для мяне гэта не было нейкім адкрыццём, бо сапраўды наше грамадства яшчэ сапраўды мы мала талерантны, прычым усе. Меркаванне галоўнага рэдактара часопісу CityDoc Сергія Сахарова, больш ягона меркаванне на нашым сайце свабода.org. А вось заснавальнік прадпрыемства «Надзейныя праграмы» і парталу «Тутбай» Юрый Зісер кажа, што да такога кшталту рэйтынга ставіцца трэба вельмі асцярожна. Маўляў, ніхто не ведае, адкуль бяруцца лічбы, і ніхто не бачыў экспертаў. Што касаецца бізнеса, то люди за границей поражаются, как белорусские бизнесмены в этих условиях могут вести бизнес. Вот. И действительно нужно проявлять чудеса креативности для того, чтобы обойти многочисленные рогатки, которые ставят. Вот. Наверное, что-то в этом есть все-таки. Ну а что касается в смысле науки, ну образование у нас как-то всегда традиционно было неплохим. То есть, с одной стороны, я не знаю человека, довольного своим образованием, вот, а с другой, ну вот наши два вуза вошли в рейтинги лучших вузов там, Восточной Европы. То есть неплохо у нас, дается хорошо база. Вот. И белорусы после этого проявляют себя, в общем, на мировом уровне, многие в самых разных отраслях. Гаварыў заснавальнік прадпрыемства «Надзейныя праграмы» і парталу «Тутбай» Юрый Зісер. Пры ацэнцы досыць высокага месца Беларусі ў сусветным рэйтынгу крэатыўнасці лагічна ўзнікае пытанне, а чаму беларускія інтэлектуальныя дасягненні так слаба ўплываюць на дабрабыт? Прасцей кажучы, чаму такія разумныя беларусы паводле іншых рэйтынгаў застаюцца аднымі з самых бедных у Еўропе? Сацыёлаг Сергей Нікалюк тлумачыць гэта слабым развіццём гэтак званага сацыяльнага капіталу. Все дело в том, что человеческий капитал не является главным показателем для развития, как это ни странно, а более важен – это социальный капитал, то есть способность людей к сотрудничеству. Потому что современная экономика, ну и не только современная, вообще экономика – это ведь совместная деятельность, правильно? Вот. А вот по социальному капиталу мы, к сожалению, находимся, ну, если брать Европу, то в конце списка. А впереди находятся самые развитые страны, это в первую очередь страны Северной Европы. Социальный капитал, ну, как бы один из его показателей, измеряется при ответе на вопрос, можно ли доверять другим людям. Вот в Беларуси на такой вопрос позитивно отвечает процента 24 людей. А, допустим, где-то там в Дании 80. Чувствуете разницу, да? Но дело даже не в этом. Дело в том, что если мы посмотрим по возрастам, в каком возрасте люди больше склонны доверять другим, то мы получим очень интересную картину. Вот этот основной наш, даже очень невысокий рейтинг, вот это доверие 24%, он в основном создается за счет людей пожилых. Но тут не надо удивляться. Пожилые люди, как правило, живут в кругу семьи, они уже не могут полностью себя обеспечивать. То есть на вопрос, а можно ли доверять другим людям, а почему нет? Ведь другие люди – это прежде всего родственники, которые их окружают, правильно? Они с ними сталкиваются. И у них уровень доверия может быть раза 2-3 превосходить уровень доверия, допустим, людей до 29 лет. То есть тех людей, которые ежедневно входят в некую большую жизнь. Они ведь работают и учатся за пределами тесного круга своей семьи. И там они окружены людьми, которым доверять не могут. А при таком низком уровне доверия экономика развиваться не может. Поэтому отсюда ведь прямой мостик, как вы, наверное, уже догадались, между выборами, да? Если выборы у нас проводятся вот по такому принципу, как они проводятся, я не буду комментировать. Как вы думаете, это способствует доверию в обществе? На самом деле это удар, в том числе и по экономике. Причем с разных сторон. Ведь рыба гниет с головы, правильно, да? И вот власть такими вот методами показывает и дает примеры. Ведь одна из задач, ну, тут в данном случае надо говорить не власти, а элиты, ну, политической элиты, это создавать образцы, которым простые уже люди, ну, как-то стараются следовать. Вот власть у нас создает в том числе образцы, которые разрушают доверие в обществе. Поэтому то, что мы экономически находимся и живем с вами по экономическим показателям в одной из самых бедных стран Европы, в этом нет ничего удивительного. Вот такой небольшой ответ, который, в общем-то, можно развивать до бесконечности. Меркаванне сацыёлага Сергія Нікалюка і больш падрабязна пра рэйтынгі Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Мы на хвалях Радыё Свабода. У Варшаўскім універсітэце стварылі цэнтр беларускіх даследаванняў. Яго кіраўніком абралі гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча. Плануецца, што ў цэнтры будуць працаваць гарадзенскія выкладчыкі гісторыі, якіх звольнілі з універсітэту імя Янкі Купалы паводле палітычных матываў. З Алесем Краўцэвічам пагутарыў наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Спадар Алесь, з'явіўся новы цэнтр даследавання беларускай гісторыі. Праўда, ён з'явіўся за мяжой. Якія ягоны мэты, задачы? Наогул, якія планы? Гэта такая адзінка, не толькі даследчая, але дыдактычная. Яна ўзнікла як такая ідэя, в першую чаргу, дапамогі беларускім гісторыкам, якія або пераследуюцца беларускімі ўладамі, або не запатрабаваныя. Найперш гарадзенцаў, которых выкінулі з універсітэта. І вырашана было стварыць такі цэнтр, які мае дзве функцыі. Першая функцыя – это выкладанне на факультэце ўсходніх студыяў Варшаўскага універсітэта. Беларускія гісторыкі будуць выкладаць палякам гісторыі Беларусі свайго пункту бачання. У беларускім духу папробуем. І другі варыянт – это праца над тэмамі, слаба вывучанымі ў Беларусі. Это праца на беларускую гістарыграфію. Створаны вот гэты цэнтр, які мае стратэгічную задачу стварэння гістарыграфіі беларускай, якая мае неканфліктны характар з палякамі. Пра апошняе, калі ласка, больш падрабязна. Паколькі такія фармулёўкі пра неканфліктны характар у беларускай перыёдыцы сустракаюцца даволі рэдка. Мы пішам гісторыю Беларусі з беларускага пункту гледжання, але не выклікаючы канфронтацыю з суседзямі. То есть наша задача збліжэнне, а не канфронтацыя. Не абыходзячы, канешне, вострыя моманты. Мы маем ўжо досвед. Да прыкладу. Карлеўскі горад с провинциальным лёсом. Это первая такая праца, которую написали польские и белорусские историки, не обминающие острых пытанняў, але написавши сгодную историю пограничного города. И как раз у Европе много зроблено для створения таких агульных историй. Была такая спроба и довольно поспеховая створить историю краинов Першей Речи Посполитой. Это собрались коллектив из Литвы, Украины, Польши, Беларуси и написали историю своих краинов у Польши. И выдали на польской мове и на национальной мове. Нас писали это Геннадий Саганович и Захар Шипека. И все же довольно непросто уявить себе неконфликтную историю, покольки, бываючи подчас на историчных конференциях, сутыкаешься не просто с дискуссиями адмыслоўцаў, а чуть не с бойками по наибольш вострых пытаннях. Мы не избираемся, не минаем вострых пытанняў, ни проблему армии краевой, ни проблему политики белорусской, ти антибелорусской, польских уладов в межвоенный период. Это все мы не обминаем. Але это различение с минулым, так поляки кажут. Различение з мінулым, гаворым адкрыта пра мінулае, каб наладжваць добрасуседскія адносіны ў будучыню. Літаральна на гэтым тыдні ў адным з польскіх гарадоў праводзілі роварны прабег. І на іх рэкламе была намалявана мапа Польшы з межамі да 39-го года. Я скажу, што такія захады, такія дзеянні, як, напрыклад, маляванне картаў з уключэннем тэрыторыі суседзяў, бываюць у любой краіне, і ў Беларусі. Беласточчына малюецца ў складзе Беларусі. Але гэта дзеянні маргіналаў. Гэта дзеянні людзей, каторыя знаходзяцца на абочыне і маралі, і грамадскага жыцця. І літовісы малююць карту з гароднай і лідай, і ўкраінцы малююць карту, некаторыя з берасцем і мазыром і так далей. І беларусы малююць карту з Вільня, з Беласточчынай, з Смаленшчынай, з Чарнігаўшынай і так далей. Але гэта маргіналы. Яны не маюць нічога агульнага з навукай. Ужо некалькі гадоў таму адмыслоўцы пачалі казаць пра гарадзенскі асяродак гісторыкаў. Былі выдадзеныя шмат кніг, ладзіліся шматлікія навуковыя канферэнцыі, а цяпер атрымліваецца, што ўсё гэта перамяшчаецца ў Варшаву. Гісторыкі сярод гэтых людзей ёсць чатыры прафесары, чатыры дактары навук, которые непатрэбныя ў Беларусі аказаліся, і ў прыватнасці все яны непатрэбныя ў гарадзенскім універсітэце, але аказаліся патрэбнымі ў адным з буйнейшых універсітэтаў Еўропы. У Варшаўскім універсітэце. Вось. І акрамя таго, ёсць і людзі не толькі з гародні, напрыклад, там будзе працаваць Геннадзь Саганович з Менску, які быў звольнены ў свой час з Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі. То есть это будзе праца ўсё-такі для Беларусі, але, канешне, это прыкра. Калі б мы мелі магчымасць выбару, мы б, канешне, працавалі бы ў гарадзенскім універсітэце, ў беларускіх універсітэтах, але гэта немагчыма. На вашу думку, чым застаецца гарадзенскі гістфак для беларускай навукі? Ну, гістфака я лічу, што ўжо няма. А вот это дзень, это палітыка. Это вот выкидывание с университета, с краины ведущих специалистов, это яскраво сведчение, что этой уладе не потребно развитие краины. Этой уладе потребна послухмяная, идеологично працаваная маса. Якія будуць першыя праекты Цэнтра беларускіх даследаванняў? І зараз ідзе такая праца на тое, каб дапасаваць асабістыя навуковыя інтарэсы і асабістыя напрацоўкі да некай агульнай задачы. Я прапаную, напрыклад, такі праект напісаць хаця бы папулярныя вельмі хутка нарысы гісторыі суседніх краінаў з беларускага пункту гледжання. Бо мы не маем зараз у Беларусі гісторыю Расіі, напісаную беларусам. Мы карыстаемся або расійскімі падручнікамі, або пішуць расейцы, якія за беларускія грошы прасоўваюць расійскую гісторыю Расіі ў Беларусь, як прафесар Нечухрын. Мы 30 гадоў кормім прафесара, который працуе на Расію ў Беларусі. Нас няма беларускай гісторыі Польшы. Мы не маем беларускую гісторыі Літувы. Мы не маем беларускай гісторыі Украіны. І ўсё ж, каму належыць ідэя стварэння Цэнтра беларускіх даследаванняў у Варшаўскім універсітэце? Наколькі я ведаю, гэта ідэя ўзнікла ў размове двух чалавек. Гэта генеральнага консула ў Гароднай Рэспублікі Польша, былога генеральнага консула Анжэя Хаткевіча, які па адукацыі гісторык, і дырэктара студыі ўсходніх Варшаўскага універсітэта Яна Маліцкага. Генеральны консул Хаткевіч тут прабыў у Гародні 5 гадоў. Ён па адукацыі гісторык, вельмі цікавіўся гістарычнай навукай Беларусі, ён чытаўся нашы працы. Ён ведаў усіх гісторыкаў Гародні, не толькі Гародні, ён памагаў арганізоўваць нашы канферэнцыі. Вось. І ён сапраўды нам аказаў рэальную дапамогу. Гаварыў гісторык Алесь Краўцэвіч, ён абраны кіраўніком новастворанага цэнтру беларускіх даследаванняў у Варшаўскім універсітэце. Больш пра гэты цэнтр на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Выканаўца абавязкаў генеральнага дырэктара менскага хакейнага клубу «Дынама» Владзімір Беражкоў, які быў арыштаваны ў сярэдзіне жніўня, дагэтуль застаецца пад вартай. Мера стрымання, якая была прынятая да Беражкова, не мянялася, паведамілі карэспандэнту «Свабоды» 22 кастрычніка ў следчым камітэце Беларусі. Тым часам калегі Беражкова па працы ў клубе і хакеісты менскага «Дынама» звярнуліся да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з лістом, у якім просяць вызваліць Беражкова да суду. Ён не ўяўляе грамадскай небяспекі і не зробіць спробаў уцячы ад правасуддзя, упэўненыя аўтары ліста ў падтрымку Владзіміра Беражкова. Паводле следчага камітэту, Беражкоў падазраецца ў крадзяжы праз выкарыстанне службовых паўнамоцтваў грошай хакейнага клубу «Дынама Менск» на суму 1 090 000 000 рублёў. Яшчэ ў канцы жніўня прадстаўнікі следчага камітэту і Міністэрства ўнутраных спраў распавядалі журналістам, што Беражкоў супрацоўнічае са следствам, гатовы кампенсаваць нанесеныя ўроны, нібыта збіраецца прасіць Александра Лукашэнку аб памілаванні. Пра тое, ці накіраваў Беражкоў такі зварот на імя Александра Лукашэнкі, невядома. Месяцам раней за Владзіміра Беражкова быў затрыманы Максім Суботкін, які да таго працаваў генеральным дырэктарам клубу «Дынама Менск». У следчым камітэце кажуць, што гэтыя справы розныя, і між тым адмыслоўцы гавораць пра пэўную сувязь. Чаму хакеісты менскага «Дынама» заступіліся за Владзіміра Беражкова, але не заступаецца за Максіма Суботкіна? Вось што пра гэта кажа Вячаслаў Федарэнка, журналіст газеты «Прэсбол», якой кіраваў Владзімір Беражкоў да пераходу ў менскае «Дынама». Мне версий мало, только можно там нечто. Чому? Ну, может, потому что непосредственно с Беражковым команда больше працевала, и на его больше ведая, больше добра ведая. По сапраўды, это ланцугу, скажем так, клубным, а головное, так думаю, звено, которое связывает команду и тренерский штаб с генеральным директором Суботкиным, ну, поставлено на початок лета, это был Беражков. Ён заўжды быў пры камандзе, ён заўжды быў з камандай. Ён вёў перамовы, дарэчы, аб там кантрактах тых, хто прыйшоў, там хакеіст. Таму яго больш ведаюць, можа, яны ведаюць нешта, чаго не ведаем мы, сутнасць гэтай справы. Яны ўпэўнены ў тым, што ён па меншай меры не маў асабістай зацікаўленасці ніякай у тых сродках, якія там, як падаецца, зніклі, як камусьці падаецца. Больш падрабязна пра справу Владзіміра Беражкова на нашым сайце свабода.орг. Сёлета ў Беларусі пачаў выходзіць беларуска-украінскі альманах «Справа», які выконвае ролю культурніцкага парома паміж дзвюма краінамі. Гостем вольнай студыі будзе ягоны галоўны рэдактар Алесь Наварыч. Украіна яшчэ знаходзіцца ў абдымках паўночнага суседа, але пупавіну імперскую яна ўжо перарэзала. Наша Беларусь знаходзіцца не толькі ў абдымках, але яшчэ і жывіцца гэтай таксічнай прапагандай. Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў. І нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А мы пераходзім да культурных падзеяў. Два спектаклі паводле твораў Святланы Алексіевіч пакажуць у Бабруйску з 27 па 31 кастрычніка падчас традыцыйнага фестывалю нацыянальнай драматургіі. Пастаноўкі паводле кніг першага беларускага лаўрэата Нобелеўскай прэміі прадставяць Магілёўскі абласны драматычны тэатр і Гомельскі гарадскі моладзевы тэатр. П'еса «Свідзецелі», прысвечаная 70-годзю перамогі ў Другой сусветнай вайне, пастаноўка Гомельскага гарадскога моладзевага тэатру паводле твору «Апошнія сведкі». Мастацкі кіраўнік тэатру і рэжысёр-пастаноўшчык гэтага спектаклю Юрый Вуто ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што з'яўленне пастаноўкі не звязанае з атрыманнем Святланы Алексіевіч Нобелевскай узнагароды і што спектакль ужо раней атрымаў прызнанне на тэатральным фестывалі ў Расіі. Ничего не творить, не ставить. Мы уже этот спектакль давно зробили. Больше того, мы были на фестивале у России и отримали там аж навод не один, а два дипломы. И, как вы добре ведете, не одним мы едем. Другая справа, что в нашем театре больше за всех в нашей республике идут спектакли Светлана Алексеевича, за которые мы домовлялись и просили дозвол на постановки. А у нас два спектакля идут. И туда еще едет один спектакль Светлана Алексеевича. Ну, як мы что, мы специально, она отримала лауреатскую премию. Нам уже працюем уже, может, годов 8 10 таких. Это спектакль, где в этом году мы просветили его великой победе. Мало того, мы заявили перемовы, и там спочатку не сгоржалась она на все, а потом приняла. А уже, когда отбылась премьера, мы дослали ее видеоролик, и она тогда целком приняла все. Это я творчий Светлана Алексеевич знаю, но вот когда я был актером, я был занят у ее спектакли, не только она пишет книжки, а у ее пьеса была, ну, на тот час заборонена твоей владой коммунистичной. И потому что давно я знаю Алексеевич, и что? Для меня это не новина. Я вельми рада, что она стала лауреатом Нобелевской премии. Давно пора, и самый знакомитый человек теперь. Отметно то, что мы молодежный театр, и мы своим этим, ну, я не веду так, некого сдейнейшего не еде на молодь, коли 16-годовый хлопец, який пишет, у нас такая книга, как вы можете написать все свои... Заваги пропановы, я написал, мне 16 годов, мне редко кто может примусить плакать, или вы это заробили. Это пацан, хлопец пишет. И самые разные логики. Не всем принимаются, бывают у нас и культпоходы, хотя и ты. Культпоходы, некое издание на то и есть. Мы не претендуем на некий там новый жанр. Своя есть специфика, потому что мы специфичный театр, мы працуем с молодью. Говорил Юрий Вуто, мастацкий керавник Гомельского городского молодежного театру и режиссер-постановщик спектаклю поводле тексту Светланы Алексеевич. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пераходзім да музычнай часткі нашай праграмы. Сёння ў менскім лофт-кафе адбудзецца канцэртная прэзентацыя альбому «Паміж сонцам і хмарамі», які запісаў папулярны гурт «Рахіс». І гутарка з удзельнікамі гурту неўзабаве, але спярша паслухаем адну з новых песняў. За месяц да канцэрту у сеціве быў прэзентаваны кліп на песню «Грэй мяне». Калі-небудзь зямлі я ўбачу надзею, я веру так моцна ў цябе. Цішыня і спакой у касмічнай прасторы, а гэта зорнае мора, варта казачных сноў. І сонце зяе, грэймяне, надзея, грэймяне, грэймяне, я адчуваю твой подых. Грэймяне, надзея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк. О. Можа ляцець, можа лепшы не трэба, і блакітнае неба ахінае сабой. Сэрца стане, і што? І што зменіцца ў свеце? Не на нашай планеце не откажа никто. И что тут скажешь, грэймяне, надея, грэймяне, грэймяне, я чуваю твой подых. Грэймяне, у ночи грэймяне. На хвалях Радыё Свабода песня гурту «Рахіс Грэймяне» з новага студыйнага альбома. Сёння ў менскім лофт-кафе якраз адбудзецца канцэртная прэзентацыя гэтага альбома «Паміж сонцам і хмарамі». На кружэлцы 12 песень, у розны час іх стварылі лідары калектыву Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі, а таксама песня НЛО на словы Глеба Лабадзенкі. «Рахіс» паўстаў як дуэт пры канцы 90-х гадоў, калі Дзяніс і Зміцер навучаліся ў дзяржаўным педагагічным універсітэце на факультэце прыродазнаўства. Першую вядомасць яны здабылі акустычнымі канцэртамі, а ў 2007-м пачалі выступаць з электрычнай праграмай. У 2010 годзе яны запісалі першы студыйны альбом, а цяпер другая студыйная праца. Вось што кажа Дзяніс Філіпенка. У нас такі самы просты, бесхітрысны план. Сціплы. Цему інтернет, прэзентація. А далей як пойдзе, ну, таких тип бізнес-планаў, там, выбудованых не рабілі, тому што... Я не кажу, што гэта бессэнсоўна вогуле для музыкі. Ну, в нашым як бы... Все, што мы паспрабуем зрабіць, это все ж таки данісці да слухачоў, якім это цікава можа быць. Вось, а далей уже хай слухачы вызначаюць. Наша справа ім паказаць і данісці. Колькі часу да наступнага альбому? Можа 5 гадоў, можа 10. Але будзе, канешне, презентация, будут и клипы, и не один, а шмат. Некоторые из них сдымаются зараз, некоторые сняты уже. Все запланировано, все доброе. Без революции. Без революции. Паміж двума альбомамі гурту пяцігадовая пауза, і гэта выглядае, што музыка для бальшыні беларускіх артыстаў па-ранейшаму толькі хобі. Вось што кажуць пра гэта Дзяніс Філіпенка і Зміцер Язвінскі. Може, в Білорусі це і нормально, але у нас нема такого ринку, наприклад, як просто люди всі кинули і займалися такою музикою. А може, на це і не треба. Думаю, що будущення у Білорусі навіть за таким, напевно, підходом. Да й в огляді в таких країнах, як Білорусь. Так, зараз в огляді, насамперед, тенденції у музиці вельми мощно, ну, зміняються, якби, вельми шмат музики, все, ну, реально одраження такое, якби, піратство, лейбли, все, це просто, ну, добре, що у нас в Білорусі ще такий світ, якби, який стоїть там на китах, якби, все так більш, менш предказається. Да, тепліться. Парничок такі. Так, ось ми назіраємо за ці 5 год, звісно, вельми шмат цього підкоректувалося. Звісно, і своє особисте життя наладжилося. Тому сказати, що навіть ті старі пісні, вони все переробилися якби під сучасність, скажімо так. І нам могли б і зараз написатися, було б те ж саме. Першая песня з новага альбому «Паміж сонцем і хмарамі», песня пад назвай «Еўропа», з'явілася сёлета ў сеціве 14 траўня, якраз у 20-ю гадавіну травеньскага рэферэндуму 95-го году, калі Беларусь у геапалітычным выбары ад Еўропы фактычна адвярнулася. Ад таго часу беларускае грамадства падзеленае на прыхільнікаў еўрапейскага шляху і тых, хто настальгуе па савецкім мінулым і падзяляе прынцыпы сучаснай Расіі. У якіх каардынатах цяперашняя Беларусь? Вось што кажуць Зміцер Язвінскі і Дзяніс Філіпенка. Так само гены вылазят в соседние державы. Да, по-моему, миллион российцев уже... Немало белорусов вырезали, как бы, все это стагодзе, тому тут никуда не треба вылечивать это. Справа не то, что Россия, а то, что белорусы зарубить вось. Это головно, а то, что там, наверное, и будут зарубить за все это там. И тут самое главное, сходить, по-моему, снизу, а не глядеть там, что там звонку, кто что приносит. Думаю, белорус то, что тут нарулит за этой шестой, то будет белорусским. Что они зарубили, то не... Музыкі гурту «Арахіс» кажуць, што цяпер увогуле цяжка гаварыць пра наяўнасць у Беларусі гэтак званай поп-музыкі, бо калі яшчэ пару гадоў таму некаторым выканаўцам давалі эфірны час на тэлеканалах, цяпер сітуацыя змянілася. То зараз, калі запытаюць, ты хто попса? Цяжка, каго ты назавеш, яны былі там 10 гадоў таму, таму мы іх і ведаем. Там не ўсе з іх засталіся яшчэ. Ну, вывучайся, той, што на рыбашыне ездзіць. Не памятаю, хто быў у тым годзе, да, ці паза тым. І вельмі дрэнна. Толькі дзякуючы таму, што там інфа вакол, запомніў, што там Юзарі, там і Маймуну. Я поняў, праз паўгады я нават не згадаю, хто гэта быў. Ну, вось такая зараз поп-музыка. Ну, той, што ў нас называецца поп. Гэта ж вже назва не адпавядае проста. Зараз іншая поп-музыка. Гаварылі музыкі гурту «Арахіс» Зміцер Язвінскі і Дзяніс Філіпенка. Цалкам інтэрв'ю з імі на нашым сайце свабода.орг. А неўзабаве гутарка з 16-гадовым жодзінскім рэперам Генрыхам Германам. Ён выклаў у сеціва свой першы беларускамоўны трэк «Разам назаўжды». Хлопец у вышымайцы чытае пра сябе, пра сяброўства, пра любоў і пра купальня. Эй, паяхалі! На своей родной мове я николи не писал. А теперь ожидаю, как ты басу мне подал. Я ожидаю, как вы люди ручками лепит росли. Как их хвали запустили аж до самой дотаги. Как пошули там про батьку Германом его зовут. Как поведали белазы, про какие тут спеют. Белорусская родима, с левшим мова я на тут. Девки кветки подбирали, а за тамянки плятут. Хлопцы тем же часом про загнище прихают. Мы купали, сустракаем, свято все лето у нас. Мы купали, сустракаем, почастуйте, что вы нас. Выпить чарку разом с нами, а за тым иди пляши. И тады ты зразумеешь, что потребно для души. Для души усім потребно счастье, радость и любовь. Гора, слезы и хворобу мы покинем до врагов. Мы николи не сдадимся, будем разом назавжды. Будем разом назавжды, белорусские сыны. Мы николи не сдадимся, будем разом назавжды. Будем разом назавжды, белорусские сыны. Народить у Беларуси, бать клич меня все и николи не... Фрагмент первого белорусскомовного треку 16-годового жодинского рэпера Генриха Германа. Вот что он каже Радио Свобода. Я шукал в интернете минус. Мінусовку для свайго трэка і наткнуўся вось на гэты. Калі я яго пачуў, у мяне адразу такое пачуццё з'явілася, што трэба напісаць на беларускай мове. У гэтай песні опісваецца час майго жыцця, сяброўства паміж рэперамі. Я паступаю ў акадэмію іскусств і мне павінна здаваць гісторыю Беларусі. Тому треба цікавіць. Калі я там, може, у інтернеті сижу і побачу нейкий пост, ён мене зацікавить, я гэта прочитаю, запомню. Республіка Паліна, потом ёсць такі беларускі рэпер, як Вінсент, ён тоже на беларускай мове читаю. Ну, я ще толком не рішив, коли у мене буде трек у альбомі. Зараз работаю над ще некількими. У ближайших планах записати трек до 31 кастрычніка, думаю, запишу його вже. Я записуюсь у хатній студії. Ну, це самовучка, я не веду, де у Білорусі можна цьому навчити. Гаварыў 16-гадовы жодзінскі рэпер Генры Герман і цалкам інтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. А учора, 21 кастрычніка, выйшаў у свет новы альбом беларускага фольк-рок-гурту «Релікт. Лекавыя травы». Музыкі лічаць, што нават самы далёкі ад беларускай культуры чалавек, паслухаўшы гэтыя творы, зможа ўявіць, як гучала Палесся стагоддзі таму і як гучыць цяпер. Бубнач і лідар гурту Александр Демідзенка кажа, што мы самі паходзім з Палесся і менавіта гэта надае нашаму гурту такое своеасаблівае гучанне. І на развітанне гучыць якраз народная песня «Чаго ты лося» у выкананні гурту «Релікт» і ў апрацоўцы гурту «Релікт». Музыка.